ce-a visat nevasta mea, măi. Mă întreb ce-o fi pățit, măi. Că-mi tot zice, că-mi tot spune ea și bea, măi. Bărbățelul meu iubit, măi. Ce-a visat, ce-a visat nevasta mea, măi. Mă întreb ce-o fi pățit, măi. Că-mi tot zice, că-mi tot spune ea și bea, măi. Bărbățelul meu iubit, măi. Lasă-mă, nevastă, încet. Nu pot să beau ca nebun. Ce-am făcut nu mai știu bine. Te-mi tot dă să beau de ieri, măi. Mai acum vreo două zile am venit pe trei cărări, măi. Ce-am făcut nu mai știu bine. Te-mi tot dă să beau de ieri, măi. Lasă-mă, nevastă, încet. Nu pot să beau ca nebunul. Că eu sunt băiat deștept. Nu e în orice zi Crăciunul. Lasă-mă, nevastă, încet. Câteodată, câteodată-i furioasă, că nu mă mai vede beat, măi. Eu cât stau să beau la masă, ea cu minte stă pe pat, măi. Câteodată-i furioasă, că nu mă mai vede beat, măi. Lasă-mă, nevastă, încet, nu pot să beau ca nebunul. Că eu sunt băiat deștept, nu e în orice zi Crăciunul. Lasă-mă, nevastă, încet. Ce-a visat nevasta mea, măi. Mă întreb ce-o fi pățit, măi. Că-mi tot zice, că-mi tot spune ea și bea, măi. Bărbățelul meu iubit, măi. Ce-a visat nevasta mea, măi. Mă întreb ce-o fi pățit, măi.